Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszefowa izraelskiej dyplomacji potępiła incydent w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie. Platforma Obywatelska chce kontroli NIK-u w stadninach koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. Grypa w natarciu. Od początku sezonu zachorowało ponad 2,5 miliona Polaków. To niedopuszczalny akt wandalizmu i nie ma dla niego miejsca w kraju demokratycznym, który przestrzega zasad rządów prawa, napisała o incydencie w polskiej ambasadzie w Tel Awiwie wiceszefowa izraelskiego MSZ-u Cipi Chotoveli. Wczoraj na ogrodzeniu ambasady nieznany sprawca nakreślił swastyki oraz obraźliwe wobec Polski i Polaków słowa. Trwa w tej sprawie dochodzenie policji. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Tematem rozmowy była wypowiedź polskiego premiera w Monachium. Zapewniał on, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o żydowskich sprawcach rosyjskich czy ukraińskich. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, komentując dziś słowa premiera, mówił w TVP Info, że Polska ma prawo bronić swojego dobrego imienia. Mówienie, że to Polacy są współwinni Holokaustowi, jest nieprawdopodobnie niesprawiedliwe i naprawdę z tym trzeba coś robić, bo będziemy mieli taką łatkę, która jest bardzo niebezpieczna w kontaktach potem i biznesowych, i politycznych, i turystycznych, że Polak to antysemita, Polak to ten, który doprowadził do zagłady Żydów, i przed tym trzeba się po prostu bronić. Andrzej Dera dodał, że Polacy również byli ofiarami Niemców, natomiast kolaboranci byli w naszym kraju karani za współpracę z wrogiem. PO złoży wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w stadninach koni w Janowie Podlaskim i Michałowie, poinformowały dziś posłanki partii. Dorota Niedziela przypomniała, że 2 lata temu nastąpiła zmiana na stanowiskach szefów obu stadnin. Jej zdaniem od tego czasu doszło do zapaści finansowej. 2015 rok to 3 miliony 200, jeżeli chodzi o stadninę w Janowie, a 2017 tylko 100 tysięcy. Jest to naprawdę zapaść, jeżeli chodzi o zyski stadnin. Druga stadnina w Michałowie, 2015 rok 2 miliony 360 tysięcy, 2016 już tylko 1 700 000, natomiast 2017 rok to 900 tysięcy. Posłanki zaapelowały też do premiera, by objął stadniny osobistym nadzorem. Grypa atakuje. Na początku miesiąca w Czechach ogłoszono stan epidemii. W Polsce z kolei w zeszłym tygodniu lekarze w Małopolsce mówili o setkach chorych w przychodniach. Obecnie dołączyli do nich pacjenci z województw łódzkiego i mazowieckiego. Od początku sezonu na grypę zachorowało ponad 2 miliony 600 tysięcy Polaków, informuje kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy profesor Lidia Brydak. Wirus jest tym patogenem, który nie potrzebuje ani biletu, ani wizy. On sobie po prostu zmieni swoje miejsce, lokalizacji. Znany jest związek pomiędzy zakażeniem wirusem grypy, a powikłaniami ze strony układu krążenia. Profesor Zbigniew Gaciąg, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Przykładowo zachorowanie na grypę zwiększa ryzyko zawału serca. Teraz już takie testy w aptece są dostępne. Magister Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki Fabryczna w Warszawie. Żeby nie ordynować antybiotyku wtedy, kiedy nie jest potrzebny. Ten test pozwala rozróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej. Uzyskujemy kropelkę krwi, czekamy 10 minut i mamy wynik. Eksperci podkreślają, że grypę można zwalczyć jedynie własnymi siłami organizmu, wspomaganymi środkami przeciwgorączkowymi. Brytyjska premier chce reformy szkolnictwa wyższego w Anglii. Theresa May podkreśla, że zależy jej m.in. na obniżeniu kosztów nauki. Więcej na ten temat z Londynu Adam Dąbrowski. Edukacja będzie dla nas kluczowa, mówiła Theresa May. Brytania lat 20. będzie poza Unią. Obierze nowe kursy. Chcę, by była ona pewna siebie i otwarta. I dodawała. Stawki czesnego nie są związane z realnymi kosztami i z jakością kursów. Mamy dziś jeden z najdroższych systemów edukacji na świecie. Premier podkreślała, że obecnie, wbrew prognozom, w sektorze edukacji nie wykształciła się konkurencja. Uniwersytety nie walczą o studenta, obniżając ceny. Mówiła także, że za mały nacisk kładzie się na wyspach na pozauniwersytecką edukację techniczną. Diagnozę i zalecenia zarządzonego przez premier kompleksowego raportu poznamy za rok. A co na to opozycja? Liderzy Partii Pracy cały czas powtarzają, edukacja powinna być darmowa, a sytuację utrudnia polityka rządu, który zlikwidował część stypendiów socjalnych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przeciętny angielski student, trzymając w ręce dyplom, jest zadłużony na 50 tysięcy funtów. Nie musi jednak płacić od razu. Rozłożona na lata spłata zaczyna się dopiero wtedy, gdy absolwent zacznie zarabiać 25 tysięcy funtów rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ubiegłotygodniowym aksamicie mnóstwo pytań o to, co to za piosenka, ta o zaginionej Elektrze, więc pozwoliłam, by tajemnica zaginięcia Elektry towarzyszyła nam i dziś, i by kolejny raz podziałała na waszą wyobraźnię, naszą, bo moją również. Zresztą już widzę to w korespondencji od was. Niezmiennie zachęcam, aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. A to z nowej płyty Drakoty. Spokojna. Tak blisko środka. A kiedy spotkam i nie poznam ciebie, zostanę sama. I taki właśnie jest tytuł tej piosenki, tylko ja go tak ładnie nie zaśpiewam. A, ojej. Wracamy do płyty, o której wspominałam w poprzedniej godzinie aksamitu, wtedy w kontekście off festiwalu, a teraz w kontekście co najmniej równie istotnym, bo to jest piękna płyta, to wciąż jest świeża rzecz. Make Way for Love to jest drugi album Madlona Williamsa. Thank you. the fire of love has burned me through. No vow ever made that I now the boys are feeding on every gift she brings, and I'm left alone to tremble like a nettle. Perfect hands claim all they will. Know how to hold a heart now. I've tried to settle in and love her as she goes, but there's really nothing general in the touch of one who knows. Taka jest cała ta płyta, urzekająca, zdumiewającą formą takiej dorosłej, dojrzałej elegancji, bo Marlon ma dopiero 27 lat. Są też na tej płycie momenty bardziej żwawe czy żywiołowe. W nich naprawdę czasem ma się wrażenie, że to jakieś zaginione dziecko Roya Orbisona. Bardzo przyjemnie spędza się czas przy tej muzyce i to nie jest jakieś okrągłe czy zdanie, które jest odpowiednikiem ta dziewczyna jest sympatyczna. Nic z tych rzeczy. To jest jedna z tych płyt, które sprawiają, że rzeczywistość staje się jakby piękniejsza. Make Way for Love, Aksamit mocno poleca ten album. Druga płyta Madlona Williamsa. Jeśli chodzi o to, gdzie jest serce Aksamitu, to kolejne dwa utwory mówią, że blisko. A jeśli już jesteśmy przy słowie blisko, to coraz bliżej premiera nowego utworu Father John Misty. Ilekroć słyszę tę piosenkę w wersji studyjnej, zawsze myślę o tym, jak jego ona dostaje kopa w wersji koncertowej. I to przy okazji jest przypomnienie, by nie przegapić pierwszego samodzielnego koncertu Father John Misty w Polsce w czerwcu w Warszawie. A Misty przyjedzie nie tylko ze swoimi trzema dotychczasowymi płytami, ale także i z płytą czwartą, która ukaże się mniej więcej w okolicach daty tego naszego warszawskiego koncertu. I ja o tym mówiłam już jakiś czas temu w Aksamicie i Fadet John Misty wspominał o tym w swoich wywiadach, że ta kolejna płyta ukaże się bardzo szybko, bo w końcu ta poprzednia Pure Comedy ukazała się dopiero w kwietniu, nie minął nawet rok. To jest ktoś, kto od zawsze właściwie szuka schronienia w swoich piosenkach i w pisaniu ich. I kiedy nabroił mocno w życiu prywatnym, uznał, że jedyną formą radzenia sobie z chaosem, w jaki sam się dobrowolnie wpakował, jest po prostu napisanie o tym piosenek. A kiedy już je napisał, postanowił je zarejestrować i to jest naprawdę tak krótka historia. Historia, która jest w tekstach tych nowych niezwykle barwnie opowiedziana i myślę, że nie potrzeba już wywiadów nawet będzie, by zrozumieć, co tak dokładnie się w tym życiu zdarzyło. Nie wiem, czy mogę mówić, więc pozostawię to w pewnym zawieszeniu, ale naprawdę premiera nowej muzyki Fadet John Misty bardzo, bardzo niedługo, to znaczy pierwszej piosenki zapowiedzi nowej płyty. A jeśli chodzi o rzeczy nowe, o to, co zapowiadają i o to, o częstotliwość, z jaką będą pojawiać się na antenie, to jest nasza jutrzejsza piosenka dnia. Salon. Ciszę. Zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. najbardziej aksamitna ze wszystkich piosenek US Girls z nowej płyty In a Poem Unlimited, bo ta z aksamitem w tytule. Wracamy na Damned Devotion, nowy album Joanne as Police Woman. You say we're gonna be alright, I'm a big dipper. Try to do it your way. Cut to the bone. Give up your rent. I see you liberated. Your child's play. You say we're gonna be alright. I'm in bed to differ. Why don't we talk about it later? Talk about it later. Why don't we talk about it later? Talk about it. Talk about it. Once you start up, it started up wrong, and it only moves in one direction, close to the edge. Is that what you want? Fast forward over the remaining question. You say you're gonna be alright, and you beg to differ. Joanne as Police Woman niezmiennie pokazuje, jak tworzy się dobry, współczesny, elegancki pop. I chociaż to inna muzyka, w pewnym sensie to samo można powiedzieć o Julian Baker. Born cutting teeth on the curb, summoning ghosts up from the concrete. Keep me company while I learn. Shadow boxing with giants grew from our feet. I know that you don't understand. You don't believe what you don't see. When you watch me throwing punches at the devil. Ooh, it just looks like I'm fighting with me. There is a comfort in failure. Whichever comes first. tell me you love me. Tell me you loved me. I want it so bad to believe it. So tell me you love me. Tell me you loved me. I want it so bad. I want it so bad to believe you. Julian Baker. Jeszcze jedna czarodziejka w dzisiejszym aksamicie, już na do usłyszenia, ale za to jaka. Nie mogłam nie odnotować w tej audycji tej pięknej rocznicy, którą świętowaliśmy w weekend, 40. urodzin wydania debiutanckiej płyty Kate Bush. Nic się nie zestarzała ta muzyka, bo magia nie ma daty ważności. Zresztą posłuchajcie sami. As you shift along the floor, I find it hard to place my face. How did I come to be here anyway? It's terribly vague. What's gone before? I could have been anyone. You could have been. I Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Cofnijmy się do tamtej wiosennej niedzieli, bo tego dnia miałem spotkanie ze swoim synem. Odcinek 25. Na myśl, że nie miałbym żadnych kontaktów ze swoim potomkiem, ogarniało mnie przerażenie, tak więc po wyprowadzce z domu Goldenów bezwstydnie starałem się wkupić w łaski Nerona, dla którego noworodek, pierwszy od dłuższego czasu, także stał się obsesją. I oto mogłem obserwować, jak mój synek rośnie, mogłem się z nim bawić i trzymać go na rękach. Matka dziecka nie była zachwycona moją strategią. Wolałabym, żebyś znikł, oznajmiła mi przez telefon. Jeśli masz do zaproponowania jakąś kwotę, słucham. Zobaczymy, jak się ma do tej, którą ja mam na myśli. Nie chcę twoich pieniędzy, obruszyłem się. Po prostu chcę od czasu do czasu spotkać się przy herbacie z moim synem. Aż w końcu padło... Dobrze. Słowo, które wypowiedziała ze sporą dozą irytacji. Pamiętaj tylko, że on nie jest twoim synem. Tamtej niedzieli Suchitra była nieco zaskoczona tym, jak bardzo się interesuje chłopcem. Czy to ma być jakaś aluzja? Spytała mnie w ten swój bezpośredni prosto z mostu kawa na ławę sposób, bo chciałabym tylko napomknąć, że moja kariera właśnie się rozkręca i aktualnie nie planuję przerwy, żeby zostać mamusią. Co ci mogę powiedzieć? Po prostu lubię dzieci, rzekłem. I w cudzych dzieciach świetne jest to, że możesz się z nimi pobawić, a potem zaraz je oddać. Udało im się uchronić Pietię przed więzieniem. W związku z tym, że na terenie podpalonych budynków nikogo nie było, a co za tym idzie, nikt nie poniósł uszczerbku na zdrowiu, czyn sklasyfikowano jako podpalenie trzeciego stopnia. Przestępstwo klasy C. Pietia został zobligowany do poddania się badaniom psychiatrycznym i rozpoczęcia leczenia. Przydzielono mu dozór kuratorski, miał pokryć wszystkie koszty sądowe, a także wypłacić pełne zadośćuczynienie za spowodowane szkody majątkowe. Pierwszym, który wyczuł, że bez względu na wynik procesu cywilnego pożar Pieti mocno uszkodził nie tylko dwie galerie, ale i dom Goldenów, był Apu. Położył też kres jego współpracy z Frankiem Sotowoczem, który bezceremonialnie zaproponował, żeby poszukał sobie nowego mecenasa. Odwiedziłem go w pracowni na Union Square, gdzie poczęstował mnie zieloną herbatą i stertą grudek włoskiego żółtego sera. Chcę z tobą pogadać jak z bratem, rzekł. Bratem honorowym, bo w tej chwili kimś takim jesteś. Spójrz na naszą rodzinę, wiesz co chcę powiedzieć. Spójrz na nią, jesteśmy... Przykro mi, że muszę tak szczerze... Jesteśmy wrakiem. Zaczyna się zagłada domu Usherów. Nie zdziwiłbym się, gdyby nasza chata na McDougal Street rozpadła się na pół i runęła na ulicę. Wiesz, co mam na myśli? No, przeczuwam jakieś nieszczęście. Nie odzywałem się. Apu dopiero się rozkręcał. Otóż cała moja rodzina jest w ruinie. Jeden brat jest podpalaczem, drugi nie wie, czy jest moim przyrodnim bratem czy siostrą. A ojciec, abstrahując od tego, że się starzeje i może zaczyna popadać w obłęd, no bo całkowicie stracił głowę dla tej baby, swojej żony. To słowo z trudem mi przechodzi przez gardło. A teraz jeszcze ten Bachor. Nie potrafię nawet myśleć o nim jak o bracie. Przyrodnim bracie. Rodzi się coś takiego i wywraca świat do góry nogami, niczym jakaś klątwa. Doprowadza mnie do szału, a przecież to niby ja w tej rodzinie jestem zdrowy psychicznie. Ale nie o tym chciałem z tobą rozmawiać. Wiem, że jesteś nastawiony do tych spraw sceptycznie, ale mimo wszystko wysłuchaj mnie. Zacząłem widywać duchy. Omal nie parsknąłem śmiechem. Spójrz no na to, poprosił. W głębi galerii stało duże płótno przykryte poplamioną farbami płachtą. Gdy ją ściągnął, moim oczom ukazała się nieprawdopodobna scena. Ogromna i szczegółowa panorama Manhattanu, z której usunięto wszystkie pojazdy i pieszych. Pusta metropolia zaludniona jedynie przez przezroczyste istoty, postaci mężczyzn ubranych na biało i kobiet przyobleczonych w szafran. Mieli zielonkawą skórę i unosili się nad ziemią. Jedni tuż nad nią, inni wysoko w powietrzu, więc tak, duchy, ale czyje duchy? Duchy czego? Apu zamknął oczy i wciągnął powietrze. Wydychając je, uśmiechnął się lekko i otworzyły się śluzy przeszłości. popłynęły wspomnienia. Bardzo długo kontrolował nas pieniędzmi. Kasą, którą nam dawał na życie, którą obiecywał nam do podziału. Spełnialiśmy więc wszystkie jego życzenia, ale też czymś dużo potężniejszym niż pieniądze. Ideą rodziny. Wychowano nas według tych tradycyjnych pojęć. Całkowita lojalność, całkowite posłuszeństwo. Kiedy tu przeprowadziliśmy się, w zasadzie zrobiliśmy to, bo powiedział: teraz się przeprowadzamy, ale każdy z nas miał własny powód, żeby przystać na ten plan. No więc wyjechałem i oto jestem tutaj i teraz ukazują mi się duchy, bo problem z ucieczką przed sobą samym polega na tym, że próbujesz się tylko oszukać. Moje oko wyłowiło teraz na płótnie postaci wiszących nad miastem kobiet helikopterów. Ujrzałem też malutką czarną sylwetkę mężczyzny kulącego się pod nimi. Jedyny cień na tym obrazie bez cieni. Prześladowany i duchy utraconej przeszłości, które go ścigają. I teraźniejszość, teraz to dostrzegłem, była niestabilna. Skrzywione i zniekształcone budynki, jak gdyby się je oglądało przez tafle starego nierównego szkła. Ta miejska panorama przywodziła mi na myśl gabinet doktora Caligari. I natychmiast przypomniało mi się dawne skojarzenie Nerona Goldena z przywódcą gangu, doktorem Mabuse. Nie wspomniałem o tym. Zapytałem natomiast Apu o niemiecki ekspresjonizm. Pokręcił głową. Okazało się, że wystąpiły u niego problemy z siatkówką. Zwyrodnienie plamki żółtej. Jeśli zamknę lewe oko, wszystko wygląda normalnie, ale jeśli zamknę prawe, świat zamienia się w coś takiego. Kciukiem wskazał obraz. Właściwie wydaje mi się, że to lewe widzi prawdę, dodał. Pokazuje wszystko zniekształcone i zdeformowane, bo w końcu wszystko takie jest. Prawe oko widzi fikcję normalności. Mam więc prawdę i kłamstwa. Jedno oko do jednego, drugie do drugiego. I świetnie. Chociaż lekko ironizował, jak to zwykle on, wiedziałem, że jest poruszony. Andrzej Chyra czyta nową powieść w Trójce. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie.